To program Trzeci Polskiego Radia, piątek, 19 maja, minęła 12. Krzysztof Zydlewski, zapraszam na serwis Trójki. A w nim proces oskarżonego o oszustwa metodą na wnuczka, nowe plany Ministerstwa Zdrowia wobec NFZ-u i niższe podatki dla adoptujących psy w Argentynie. Na początek Poznań. Sądowi nie udało się na razie rozpocząć procesu Arkadiusza Eł, pseudonim HOS oskarżonego o oszustwa metodą na wnuczka. Sędzia prowadząca sprawę wezwała karetkę, bo podczas rozpatrywania wniosków obrońców o odroczenie rozprawy oskarżony powiedział, że się źle czuje. Sąd ogłosił przerwę do momentu zbadania HOS-a przez lekarzy. Więcej powiemy w kolejnych serwisach. Mimo zapowiedzi, od stycznia nie zniknie Narodowy Fundusz Zdrowia, dowiedziało się Polskie Radio. Resort pracuje nad zmianami i planuje okres przejściowy. Jedna z rozważanych propozycji zakłada postawienie Narodowego Funduszu Zdrowia w stan likwidacji, mówi minister zdrowia Konstanty Radziwiłł. Przez jakiś czas, być może przez rok, fundusz funkcjonowałby właśnie jako fundusz w likwidacji, jednocześnie przekazując swoje kompetencje administracji państwowej, no ale także kontynuując swoje zadania. Minister Radziwiłł dodał, że zmiany mają służyć wprowadzeniu powszechnego dostępu Polaków do służby zdrowia. Istotą tych zmian jest nie tyle likwidacja Narodowego Funduszu Zdrowia, to jest rzecz wtórna, co upowszechnienie dostępu do publicznego systemu służby zdrowia, który dzisiaj nie jest po prostu gwarantowany wszystkim. Docelowo reforma zakłada odejście od systemu ubezpieczeniowego na rzecz finansowania opieki zdrowotnej z budżetu państwa. Joanna Stankiewicz, Polskie Radio. Polscy żołnierze zasilą południową flankę NATO w Rumunii. Za 3 kwadranse w Wędrzynie rozpocznie się uroczyste pożegnanie pierwszej zmiany polskiego kontyngentu. Do Rumunii w ramach ubiegłorocznych ustaleń warszawskiego szczytu NATO wysyłamy 220 żołnierzy. Kontyngent tworzą wojskowi z 17. Wielkopolskiej Brygady Zmechanizowanej. Polacy wejdą w skład wielonarodowej batalionowej grupy bojowej, która będzie współdziałać z rumuńską 2. Brygadą Piechoty. Żołnierze zaczną od ćwiczenia z Cyber Guardian. Nasze kontyngenty dotychczas były dobierane do zadania, jakie mieliśmy tam w rejonie. Były to zadania stabilizacyjne, szkoleniowe. Ten jedzie przygotowywać się do wykonywania zadań na wypadek kryzysu i wojny. Wyjeżdża pełnokrwista kompania z bojowym wyposażeniem i to jest ta wyjątkowość. Tłumaczy dowódca operacyjny generał Sławomir Wojciechowski, który odpowiada za przygotowanie kontyngentu. Do Rumunii zabieramy kompletne wyposażenie z transporterami opancerzonymi Rosomak włącznie. Agnieszka Drążkiewicz, Polskie Radio. Nasz kraj w ramach ustaleń ze szczytu NATO pod koniec maja wyśle także kompanię czołgów na Łotwę. Po wypadku w fabryce prochu w Mąkolnie 3-dniową żałobę ogłoszono w gminie Złoty Stok na Dolnym Śląsku. W środę w wyniku eksplozji 2 osoby zginęły, a 17 zostało rannych. Bartosz Szarafin. Na budynku urzędu i jednostek podległych wywieszono flagi w barwach gminy przepasane kirem. W swoim apelu burmistrz Złotego Stoku Grażyna Orczyk prosi o odwołanie imprez publicznych o charakterze rozrywkowym, rekreacyjnym, kulturalnym i sportowym. Złożyła też kondolencje rodzinom zmarłych pracowników. A przypomnijmy, w wybuchu, do którego doszło w środę, zostało poszkodowanych 17 osób. 2 poniosły śmierć. Prokuratura bada przyczyny zdarzenia. Wczoraj śledczy przedstawili wstępne wyniki oględzin miejsca wypadku. Prawdopodobną przyczyną eksplozji było nieostrożne obchodzenie się z materiałami wybuchowymi. Pierwsze modele już pomagają operować pacjentów. Innowacyjną metodę druku 3D wątroby opracował student medycyny Uniwersytetu Jagiellońskiego. Jan Witkowski mówi, że jego nowy sposób jest tańszy i dlatego może być powszechnie stosowany. Nasza metoda jest unikalna pod względem światowym. Oprócz zwykłej drukarki 3D wykorzystujemy jeszcze odlewnictwo silikonu. Dzięki temu uzyskaliśmy znaczącą redukcję kosztów w porównaniu do poprzednio opisywanych modeli wątroby. Koszt produkcji jednego modelu jest w granicach 400-500 zł. Dotychczas produkowane modele na całym świecie były w granicach kilkunastu tysięcy złotych za jeden model. Lekarze mogą ćwiczyć na takim modelu operację, którą będą musieli wykonać. Ta metoda jest przydatna podczas przygotowań do zabiegów laparoskopowych, mówi dr Michał Pędziwiat, chirurg ze Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie. Jesteśmy jedynym ośrodkiem w Polsce, który robi tak duże zabiegi wątroby techniką laparoskopową. Ona ma szereg zalet, natomiast ma pewne ograniczenia, bo nie pozwala chirurgowi w taki sposób manualny znaleźć guza. A dzięki takim wydrukom jesteśmy w stanie w bardzo precyzyjny sposób tego guza sobie wyobrazić. W zastosowaniu druku 3D w medycynie prym wiodą Stany Zjednoczone. Niższe podatki dla osób, które zaadoptują bezdomne psy. Taką decyzję podjęły władze kilku miast w Argentynie. Twierdzą, że dzięki wsparciu błąkające się po ulicach zwierzęta znajdą opiekunów. Każdy, kto zaadoptuje bezdomnego psa, zapłaci o połowę niższy podatek od nieruchomości. Dostanie co miesiąc 5-kilogramową torbę karmy, a jeśli zwierzę zachoruje, nie zapłaci za wizytę u weterynarza. Z inicjatywą w 50-tysięcznej Alta Garcia w centrum Argentyny wyszedł Marcos Torres, radny, który jest odpowiedzialny za ochronę środowiska. Najpierw skoncentrowaliśmy się na 22 zwierzętach, które mieszkały na placach i ulicach. Ludzie przyszli z pomocą. Dzisiaj 20 z tych psów żyje z rodzinami w dobrych warunkach. Najniższe podatki zapłacą też ci, którzy zaadoptują zwierzę ze schroniska. To był serwis Trójki. W całej Polsce pogodnie, niewielkie chmury jedynie na krańcach południowo-wschodnich, od 20 stopni w Zakopanem do 25 w Gorzowie Wielkopolskim. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Zatankuj na BP i kupuj w MediaMarkt nawet o 8% taniej. Na przykład kupując przenośny dysk twardy WD o pojemności 750 GB zapłacisz 189 zł i 5 groszy. Tankując na BP oszczędzasz w MediaMarkt. MediaMarkt.pl. Co dzisiaj na kolację? Coś z serem? Ale znów będzie mi ciężko na żołądku. To, co najlepiej smakuje, najczęściej ci nie służy? Rozwiązaniem jest Travisto. Składniki suplementu diety Travisto wspomagają trawienie tłuszczów i eliminację gazów. Travisto i trawisz to. Tu Tomasz Kamel i opcja promocja w Play, a w niej iPhone SE lekki i kompaktowy z większą pamięcią 32 giga i 4-calowym wyświetlaczem Retina. Teraz iPhone SE za złotówkę taniej o 458 zł. Szczegóły na play.pl. Play. A ty masz już plany na lato? Nicea, Londyn, Mediolan, a może Wilno? Polskie linie lotnicze LOT zapraszają na wakacje do europejskich miast. Ceny last minute już od 199 zł w obie strony. Tylko do 23 maja. Kup bilet na lot.com. Baczność! Ceny spadnij! W maju ma być taniej! Wykonać! Tak jest! Maj taniej! Maj taniej w sklepach euro. Samsung LED TV 32 cale Full HD za 999. Ultra HD 55 talii. LG Smart Wi-Fi za 2790. Smartfon 5 talii LTE za 249 i do 50 rat bez żadnych kosztów. W sklepach euro i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Godzina prawdy. Dzień dobry Państwu, Michał Olszański. Nieczęsto w Godzinie Prawdy goszczą artyści. To są ludzie, którzy gdzieś poruszają się w swoim świecie i oczywiście moim zadaniem jako gospodarza Godziny Prawdy jest próba wejścia w ten świat. Czy uda mi się to dzisiaj? Nie wiem, to zależy od Igora. Igor Herbut, witam Cię serdecznie. Witam serdecznie. Igor jest, proszę Państwa, liderem grupy Lemon. Dzisiaj, mając 27 lat, jesteś już muzykiem o tyle dojrzałym, że wydałeś właśnie czwartą płytę. To prawda, ale ta płyta dla niektórych jest naszą pierwszą płytą. Dla niektórych słuchaczy jesteśmy debiutantami, co bardzo cieszy i inspiruje mnie do szukania. I bardzo mnie to cieszy. Powiem ci, że zazdroszczę ci talentu. Talentu polegającego na tym, że czujesz muzykę, że tworzysz tę muzykę, bo jesteś kompozytorem, że dobrze śpiewasz, że piszesz znakomite teksty. Jak się czuje człowiek, który ma taki talent artystyczny? Czy on ci pozwala fruwać, czy raczej trzyma cię blisko ziemi? Dziękuję za te słowa. Staram się wykorzystywać to, co czuję. I cieszę się, że mam taką możliwość, aby przelewać te emocje i te moje myśli, choć często skrajne, właśnie w muzykę. To jest piękne, nie zastanawiam się, staram się mieć w sobie dużo pokory do tego i robić to dobrze. Ja stawiam mocno na rozwój własny jako tekściarza, jako muzyka, czy człowieka po prostu. I staram się inspirować ważnymi rzeczami. Dużo pracujesz? Dużo pracuję. Coraz bardziej, coraz więcej. I chciałbym, żeby to, mam nadzieję, że tak jest, że jest to słyszalne na najnowszym krążku. A powiedz mi, czy praca, dyscyplina to nie są takie rzeczy, które ten talent gdzieś ujarzmiają? Czy czasami nie powinieneś sobie odpuścić i po prostu pofrunąć? Ja często sobie odpuszczam. Często, kolokwialnie mówiąc, daję się zabrać temu i odlecieć razem z muzyką i z moimi emocjami. Daję się temu po prostu ponieść. Często czy na scenie, czy w studiu, czy pisząc, są takie utwory, które po prostu człowiek wypluwa z siebie. Jest to podszyte różnymi historiami, demonami i rzeczami, które mnie otaczają i zostają po prostu wyplute. Na niektórych, oczywiście niektóre utwory wymagają więcej pracy, często chodzę z nimi całe dnie i nie mogę znaleźć tego jednego, czego szukam, jednego słowa, czy jednej harmonii. Ale to, że wierzę, że tam gdzieś to jest i wierzę, że potrafię to zrobić, pomaga mi stu być w tym i temu ufać i rozwijać się cały czas. Bardzo bym tego chciał. A twoje kompozycje powstają na zasadzie pewnej iluminacji, takiego błysku, czy też właśnie są efektem długiego procesu? Przy tej najnowszej płycie Tu zbudowaliśmy sobie pewną koncepcję. To wydarzyło się po raz pierwszy. Stworzyłem taki pewien rodzaj ringu, gdzie chciałem zamknąć tematy, myśli i emocje w pewną spójność. I dla mnie, chociaż ta płyta może muzycznie i kolorem jest różnorodna, ale ma pewną spójność i jest dla mnie jedną pieśnią. Praca nad utworami to była najcięższa praca, najcięższa płyta jakąkolwiek i do tej pory zrobiliśmy. Cieszę się, że tak jest, bo czuję, że było warto. Co do samego pudełka, które stworzyliśmy, z lewej strony, szukając inspiracji, była Łemkowska chata w Beskidzie Niskim i tam z całym zespołem w drewnianej chyży, w chacie, zbudowaliśmy sobie studio i szukaliśmy koloru tego albumu. Szukaliśmy inspiracji. Te teksty są, myślę, klaustrofobiczne takie trochę. No tak, bo byliście zamknięci w czterech ścianach. Tak, tak. I to ale czuć. Jakże ci drogiej łemkowskiej chaty, bo jesteś Łemkiem. Jestem, tak. I zawsze byłem i jestem wciąż i zawsze będę. I myślę, że to bardzo mocno mnie ukształtowało. I słychać to w utworach. Zresztą też śpiewam po łemkowsku. No właśnie. Igor, pewnie nam opowiesz za chwilę o swoim dzieciństwie, o tej inspiracji kulturą łemkowską i co to znaczy dla ciebie dziś być Łemkiem, ale chyba dobry czas jest, byśmy usłyszeli twoją muzykę, bo słuchacze pewnie już czują klimat, który stwarzasz. W związku z tym zapytam cię, wśród wielu, wielu utworów, które powstały w okresie ostatnich kilku lat, jaki utwór chciałbyś teraz zagrać na początku tej godziny prawdy, żeby ludzie dowiedzieli się, kim jest Igor Herbut? Utwór, który dla mnie jest ważny bardzo i jest podszyty moimi emocjami i tym, jak patrzę na świat, czyli taki to jest kontrolowany chaos, tak mi się wydaje. Utwór, który został po raz pierwszy zainspirowany obrazem. Nie zdarzyło mi się to nigdy w życiu i kiedy zobaczyłem pracę Poloka w MoMie w Nowym Jorku, nigdy nie wiedziałem, jak to jest, stojąc przed obrazem godzinę, patrząc się na niego. Zawsze mnie to dziwiło, jak patrzyłem na ludzi. Jak można? Jak to jest? Czy mógłbym słuchać jednego utworu przez godzinę non-stop? To w ten sposób działa? W momencie, kiedy to był taki deszczowy wieczór w Nowym Jorku, kiedy chodziłem troszeczkę walcząc ze swoimi historiami w życiu, wszedłem do MoMy, Museum of Modern Art, i tam, wiadomo, jest Dali, piękny, Picasso, Warhol, który był Rusnakiem, był Łemkiem zresztą też. To są piękne rzeczy, ale gdy zobaczyłem Jacksona Pollocka numer jeden, ten chaos, te barwy, to wszystko, to miałem dosłownie tak, że stałem, może to była godzina, przed tym jednym obrazem i później zadzwoniłem do studia, dwie przecznice dalej. Tam już stał fortepian, wielkie okna, nowojorska ulica zalana deszczem i ten utwór właśnie został, kolokwialnie mówiąc, wypluty w 20 minut. Posłuchajmy. Tańczyć będę na tym płótnie i rozleję te farby wokół domem. Będzie część obrazu, to najwięcej i mało. Stoję, karmi duszę moją ta czerń, a twój smutek jest w bieli. Popatrz, my to chyba jest ta szarość. gdy wiedziała, byś lepiej radość. Zmazać klęczę, wybacz, chciałbym ci znów służyć, może ukryć to pod brązem. Utwór inspirowany obrazem Poloka, który zaśpiewał i zagrał na pianinie Igor, lider zespołu Lemon. Powiem ci, że jest w tym jakaś historia rzeczywiście, zwłaszcza to, co się dzieje muzycznie, pewnie odpowiada temu, co odbierałeś, patrząc na ten obraz. Tak, wierzę, że tak jest. Gdy przyjechałem do Warszawy i spotkaliśmy się z chłopakami w salce, w piwnicy i opowiedziałem historię. Tutaj mieliśmy okazję posłuchać, gdzie Piotrek Rubens Rubik gra na lapstylu, w sumie wykonuje pewne solo, gdzie ja osobiście mam takie wrażenie, że widzę te farby rozlewane wokół, niby chaotycznie, ale wszystko jest to ułożone. Jest ten chaos, który jest kontrolowany i tak to widzę. Taki jesteś? Bo mówisz, że ten utwór bardzo mocno pokazuje ciebie jako człowieka. Tak, jestem. Jest w tobie kontrolowany chaos? Myślę, że jest, chociaż często daje się ponieść temu, co się dzieje wokół mnie. To jest też pewne błogosławieństwo, ale też pewne przekleństwo, bo tworząc płytę, jestem jak ta płyta. Aha. I ludzie, z którymi żyję po prostu na co dzień, myślę, że nie mają ze mną łatwo. Tak, myślę, że nie mają łatwo, zwłaszcza, że robisz wrażenie człowieka, który ma chorą duszę. Hmm. Czy to jest dobre określenie? Chorą duszę. Może trochę podtrutą. Ale chorą... Nie jest chora. Nie jest chora. Wydaje mi się, że stara się być dobra. Na pewno walczy z pewnym takim małym przeziębieniem. A jak w tym wszystkim pomaga ci religia? Jesteś chrześcijaninem? Jestem prawosławny, więc w związku z tym myślę, że jestem uduchowionym człowiekiem, bo religia prawosławna jest bardzo, bardzo duchowa, bardzo mistyczna, piękna. Jesteśmy po Pasce, po Wielkiej Nocy i to są tak piękne święta, to jest tak piękny czas, który jest przed zmartwychwstaniem i w trakcie zmartwychwstania jest ta zaduma, jest to czekanie, jest ten mrok. Ale po trzech dniach jest ogromna radość i ta skrajność bardzo mnie inspiruje. I to jest piękne, też tego szukam w muzyce, tej skrajności, tego mroku, ale też radości. Ja też mam pewien problem, bo nie potrafię inspirować się radością jako taką, z taką frywolnością i takim światłem. Tak. Wolę światełko, które lśni i świeci tak minimalnie. Delikatnie. W pewnym ciemnym tunelu. Aha. Lubię to bardzo. W ten sposób też staram się pisać i w ten sposób staram się mówić do ludzi, do siebie samego. Jest w tym pewna tajemnica, prawda? Jeżeli jest tunel, ciemność i gdzieś to małe światełko, o którym mówisz. Tak. Chcesz zobaczyć, co tam jest. Ale ważne, że jest. I moje teksty są intymne. Na pewno przy tej płycie są intymne i takie moje, klaustrofobiczne. I jest w nich właśnie, wierzę w to mocno, jest w nich ten atom, który lśni, świeci i daje nadzieję. Spróbujmy popatrzeć na twoje dzieciństwo, bo to, że jesteś prawosławnym, że jesteś Łemkiem, wynika właśnie z twojego domu, z twojej rodziny. Tak jest. Co prawda nie przyszło ci mieszkać tam, w okolicach Beskidu, ale czuję się granicy tam polsko-słowackiej, zaraz obok Ukraina. Bo stamtąd pochodziła rodzina, stamtąd twój dziadek tak w ramach jest. Akcji Wisła został wypędzony. Został przesiedlony na zachód kraju, gdy miał 7 lat. Obecnie w tym roku 70. rocznica akcji Wisła. Tak. Jest to wiadomo, smutna historia i też stworzyła na pewno to, o czym rozmawiam często z dziadkiem i z babcią, o tolerancji, o tym, w jakich czasach my żyjemy teraz, choć to może wydawać się, no pewnie tak jest, że są zdecydowanie bardziej otwarte i tolerancyjne czasy, gdzie możemy się spotykać czasem ze sobą już na Dolnym Śląsku, przy naszym stole siadamy wielokulturowo i rozmawiamy o tym, co było, śpiewamy w różnych językach, czy po łemkowsku, czy po polsku. I to jest piękne, ale właśnie z domu mojego rodzinnego, który jest w Przemkowie, wydaje mi się, że wyniosłem tę harmonię, która jest u mnie w muzyce i też we mnie, jako człowieku. Czy rodzice też byli oboje Łemkami? Tak, tak, tak. Są Łemkami. Ten Przemków był taką pewnego rodzaju osadą łemkowską, prawda? Mówi się, szczęście w nieszczęściu, że po wysiedleniu z Beskidu wiele rodzin łemkowskich właśnie osiedliło się w Przemkowie. W tamtych rejonach, tak. Niedaleko Legnicy, właśnie Przemków. Mówi się Przemków, stolica Łemków. Tak. Aha. Faktycznie Łemków w Polsce liczba 12 tysięcy, coś koło tego. Niestety mało, ale jest to piękna grupa, która stara się kultywować tradycje. I moja mama jest, oprócz tego, że jest wspaniałą kobietą, jest nauczycielką języka łemkowskiego w Polsce. Jako chyba jedna z 10 w tym momencie. I to jest piękne. I zawsze starała się mocno mówić mi, kim jestem, aby o tym pamiętać, dlatego, że jest to bardzo ważne. Musimy wiedzieć, skąd jesteśmy, skąd przyszliśmy, bo inaczej nie będziemy wiedzieć, gdzie zmierzamy, dokąd. I sam lemon to nie cytryna, a lem znaczy tylko po łemkowsku. On znaczy włącz, więc tylko włącz. I też o to mi chodzi jako muzykowi, aby człowiek, który... Bo my jako lemon jesteśmy dość skrajni, muzycznie pewnie. Robiliśmy różne rzeczy. Przy tej płycie nastąpiła pewna wolta. I chodzi mi o to, aby człowiek w tym biegu, ferworze i podążaniem za różnymi rzeczami mógł znaleźć dla siebie chwilę, czas, oddech, czy z moją płytą, czy w ogóle na coś ważnego. i aby wszedł w to całym sobą, żeby mógł to ocenić. Jeżeli to, jeżeli ta płyta, jeżeli to, co robię, nie jest dla niego w porządku, tylko dziękuję za to, że miał czas, żeby to poznać, żeby mógł to ocenić w całości. I na tym mi bardzo zależy, abyśmy mieli czas na ten oddech. To jest dla mnie bardzo ważne. I dlatego tak. Też pewnie robię muzykę. Rozumiem, o czym mówisz, bo jakże często mamy do czynienia z ludźmi, którzy mówią, czegoś nie znoszę, tylko nie za bardzo wiem, o czym mówię. Zdecydowanie. Tak. Trochę ty chcesz wyłączności, czasie. Ty chcesz tego, żeby ktoś posłuchał twojej muzyki i dopiero wtedy, jak już ją pozna, powiedział, czy mu się podoba, czy nie. Jasne. I czy chce być z tobą, czy nie. Lubisz koncerty pewnie, kiedy masz stosunkowo niedużą publiczność, która przychodzi dla ciebie, która wie, po co przyszła na koncert. Trasa, którą skończyliśmy z albumem Tu, była bardzo... Dało się czuć taki pewien ciężar. I nie wiem, czy to dobrze, czy źle, ale tak było. Ta emocja, ta myśl i ta rozmowa, bo tak traktuję koncert, jako swoistą rozmowę pomiędzy słuchaczem, nami, pomiędzy członkami zespołu, technikami itd., itd. Zamykamy się w pewnym właśnie, w pewnej chacie i razem przeżywamy to, co chcemy przeżywać razem. I mamy świadomych słuchaczy i to jest piękne. Aczkolwiek zdarzają się ludzie, którzy znają Lemon z komercyjnych rzeczy, czy z rzeczy, które są pewnymi łatkami i tak dalej. I przychodząc na koncert, często spotykamy się z takimi zdaniami: nie wiedziałem, że wy tak gracie. Ja rozumiem, o co chodzi. Przyszedłem tutaj przez przypadek i zostałem do końca i chciałem z wami porozmawiać, jesteśmy po koncercie. I to dla mnie jest niesamowicie ważne. Niesamowicie. To nazwijmy to zbłąkanymi owieczkami, ale właśnie z takimi... To mi pomaga robić dalej to co robię. I tak, wiem, mówi się o tobie, że wręcz ortodoksyjnie traktujesz wszystkie opinie na swój temat. I praktycznie wszystko, co się pojawia w internecie, przeczytasz, chociaż boli często. Bo sam wiesz, ile nienawiści jest w tej chwili w tej sieci. Jest, ale nauczyłem się odróżniać gdzieś tam żółć, jad i ten hejt nową mową. Tak. Bardzo często jest to dla mnie mocno inspirujące, poznawcze świat. My jesteśmy różnymi innymi ludźmi i mamy różne opinie i dla mnie jako muzyka czy tekściarza muszę to wiedzieć. Jak jesteś odbierany? Jak jestem odbierany, jak odbierają ludzie świat, jak odbierają różne sytuacje, dla których dla mnie są czarne, a dla niektórych jest to indygo. To jest bardzo inspirujące dla muzyka. Na pewno to boli, ale nie chciałbym jakoś dorabiać teorii do tego, ale faktycznie jest tak, artysta głodny, artysta płodny. Zależy mi na słuchaczu, zależy mi na ludziach, zależy mi na tym, że to, co robię, to, co robimy z Lemon, jest mądre, jest dobre, coraz to bardziej lepsze, po prostu coraz lepsze. Aha. A co to znaczy zależy mi na ludziach? Czego szukasz u ludzi? Ich emocji, uczuć, ich myśli i właśnie dialogu ze mną. Aby ja, dając siebie całego, bo tak jest, wyrzucam moje bebechy na wierzch. I wiadomo, wtedy jestem narażony na ataki i tak dalej, ale bez tego nie potrafię być prawdziwy, nie mogę być prawdziwy. Wtedy jestem fałsz. Tak, powiedziałeś, że czujesz się w ogóle źle w sytuacji takiej radości, która ni stąd, ni zowąd się pojawia. Generalnie gdzieś się skrywasz. Na przykład w jednym z wywiadów przeczytałem, mówisz, że miłość jest cierpieniem, czyli jedno z najpiękniejszych uczuć sytuujesz jako ból. Tak uważam. Dlaczego? Nie tylko ja, na pewno. Uważam, że i tak jest. Miłość to ciągła walka i miłość jest piękna, ale miłość każdego dnia musi z nas coś wydzierać, żeby była prawdziwa. Musi. Musimy coś oddawać innemu człowiekowi, sobie. A to boli? Światu. Czasami boli, na pewno. Czasami boli, bo łatwiej jest żyć samemu w swojej strefie gdzieś tam komfortu tak zwanego, czy lenistwa emocjonalnego i tak dalej. I uważam, że miłość jest piękna, ale ten kwiat podlewa się dużą ilością na pewno łez i dużą ilością potu, trudu i tak dalej. Ale a jest doświadczyłeś? Warta. Doświadczyłeś takiej miłości? Tak, doświadczam miłości. Doświadczasz. Doświadczam miłości i bez niej nie byłoby utworów, nie byłoby muzyki mojej, nie byłoby moich myśli i rozwoju. Poza tym wychowywałeś się w domu pełnym miłości. Zawsze tak. Zgadza się. Mówisz zgadza o swoim się. Domu. Harmonii, pełnej muzyki. Tak. Wiesz, mam taką propozycję, bo na tej nowej płycie nie ma żadnego tekstu Łemkowskiego, prawda? Mhm. Ale jest mała niespodzianka. Trzeba tylko być cierpliwym i wysłuchać płytę do samiutkiego końca. Zgadza się. I tam znajdą państwo taką oto kołysankę. Posłuchajmy. Dobrą noc, mamy dobrą noc. Daj ty je, sam pan Bóg na pomoc. Dobrą noc, dobre spy. Najsia ty snewajut, sladkie sny. Dobrą noc, dobre spy. Najsia ty snewajut, sladkie sny. Dobrą noc, mamyła, dobrą noc. Daj ty je, sam pan Bóg na pomoc. Dobrą noc, dobre spy. Najsia ty snewaju tomne sny. Dobrą noc, dobre spy. Najsia ty snewaju tomne sny. Dobrą noc, mamyła, dobrą noc. Najsia ty snewaju sladkie sny. Dobrą noc, dobre spy. Najsia ty snywają aniele. Dobrą noc, dobre spy. Najsia ty snywają aniele. Kołysanka, którą zaśpiewał Igor Herbut, kończąca nową płytę zespołu Lemon. Ale po jakiemu śpiewasz tak naprawdę? To jest Łemkowski? To jest słowacka kołysanka, którą śpiewam po łemkowsku, trochę po swojemu, tak. Tak jak śpiewano mi tę kołysankę, tak właśnie ją zapamiętałem i chciałem, aby kończyła pewną historię, która zawarta jest na płycie. Bo dla ciebie cały czas jest bardzo ważne to, że ty jesteś Łemkiem, prawda? Oczywiście. To w jakiś sposób wyznacza ciebie jako człowieka. Taki jest po prostu. To jestem ja. A jakie to są wartości, gdybym cię tak zapytał? Ja wiem, że to niełatwe i trochę cię stawiam pod ścianą, ale co to znaczy dla ciebie być Łemkiem? To jest harmonia. Tak jak Łemkowie potrafią śpiewać polifonicznie, potrafią, słysząc pierwszy raz melodię, dołożyć drugi, trzeci głos, czwarty. Tak jak tutaj było niemalnie na końcu pewien taki drobiazg, gdzie była polifonia w tej kołysance, to tak mówi się o Łemkach, że trzech Łemków i chór. Potrafimy ze sobą brzmieć i ta harmonia, która jest w naszej muzyce, jest w nas ludziach, wydaje mi się, w Łemkach. I potrafimy być harmonijni i na pewno jesteśmy otwarci. Jesteśmy trochę zagubieni też w związku z tym, co było, z tym, co jest. Na pewno melancholijni jesteśmy, bo też nie chciałbym, żeby ktoś myślał, że jestem takim smutasem, czy że jest mi źle i tak dalej. To nieprawda. Ale kolor czarny jest twoim ulubionym. Jest. Lubię. Akurat jestem tak... Teraz jestem akurat najczęściej na jesteś ubrany na czarno. Ale jest w tym melancholia. Na pewno nasz folklor jest molowy. Jest w tym taka liryka i... Porównując oczywiście folklor polski. Tak. Folklor polski jest radosnym folklorem, co jest piękne. Jest w tym dużo dur, jest wesołości, a faktycznie Łemkowie siadali na brzegu potoku i współpracując z echem naturalnym lasu i gór czy skał śpiewali. Aha. A powiedz, kiedy dotarło do ciebie, że ty musisz być muzykiem? Bo najpierw był ten Przemków, szkoła podstawowa i generalnie czułeś się w swoim środowisku, ale później już było coraz trudniej. Poszedłeś do Legnicy, do liceum. Mhm. Tam już musiałeś chyba wiedzieć, że będziesz szedł na studia artystyczne. Muzyka była zawsze ze mną. Zawsze była muzyka. Był folkowy zespół Łemkowski Pieśni i Tańca Lasti Łoczka, to znaczy jaskółka, którą założyła moja mama z kuzynem. I tam zaczynałem swoje kroki takie muzyczne, pierwsze, sceniczne i to było bardzo piękne. I w tym wszystkim była taka właśnie jedność, bo przede wszystkim spotykaliśmy się na ogniskach, spotykaliśmy się na kuligu i tak dalej. I te wartości na pewno przekute są w dzisiejsze moje myślenie o zespole, o moralach, o mentalu, aby właśnie najpierw stworzyć rodzinę, a później robić muzykę i tam wkładać emocje. To jest dla mnie ważne i to na pewno dużo mi dało do tego, kim jestem teraz. A co do liceum, to było liceum ukraińskie, przy którym był internat, w którym mieszkali ludzie różnych kultur, z różnych tygli, różnych etnokręgów. Byli to Ukraińcy, Łemkowie, Polacy, Rosjanie, Białorusini. To było piękne. Ten folklor, te rozmowy, ten dialog i ta tolerancja wtedy jeszcze bardziej gdzieś się budowała w człowieku. Trudny był to czas, bo ty byłeś bardzo wrażliwym młodym chłopakiem. Taka szkoła, internat, ci Rosjanie, którzy się w Legnicy czuli praktycznie jak u siebie. Dostałeś czasem w kość? Na pewno. Ale nauczyłem się walki o swoje. Chociaż może nie wyglądam tutaj i nie brzmię tak, jakbym umiał się postawić, ale zdecydowanie wiem, czego chcę i zdecydowanie w takich sytuacjach podbramkowych i nazwijmy to niebezpiecznych mózg, serce i ja sam pracuję zdecydowanie szybciej, prędzej i jestem dobrym sojusznikiem do podejmowania decyzji czy do walk o różnej maści. O swoje. Tak, zdecydowanie tak. No to był jeszcze ten czas, kiedy często grałeś na weselach, prawda? Zgadza się. Pomagając rodzinie związać koniec z końcem. Tak, to prawda. Uczyłem się, mieszkając w internacie, więc zawsze było to trochę trudne. Nie chciałbym wchodzić jakoś mocno prywatnie, bo staram się chronić tę moją prywatność, ale to nie był dobry czas. Nie był łatwy to czas, na pewno, dla rodziny mojej. I faktycznie grałem wesela. To też mnie nauczyło wiele. W trakcie, gdy zdawałem maturę w dwóch językach, ukraińskim i polskim, wciąż grałem wesela. Później miałem pewien kryzys wiary w muzykę. Zacząłem pracować, gdzie moją jedyną muzyką była kakofonia kas fiskalnych. Starając się wciąż pomagać i walczyć gdzieś tam o lepszy byt. Ale ta muzyka przyszła do mnie i powiedziała, że wiedzieliśmy, że nie potrafimy bez siebie żyć. Postanowiłem, grając wciąż wesela, zdawać na egzaminy wstępne na jazz i muzykę stradową, rozrywkową w Zielonej Górze, na uniwersytecie. I udało mi się dostać jako jedyny wokalista. Było nas, wszystkich muzyków, chyba 6 na roku. Świetni muzycy. Wydaje mi się, że byłem tam najsłabszy. Najmniej wiedziałem o muzyce, ale wiele to mi dało, wiele się nauczyłem. I to pewnie też słychać w tym, co teraz robię. Czyli to dobry czas, te studia w Zielonej Górze. To był dobry czas. Miałem wspaniałe zajęcia, bardzo sobie cenię. Wokalne zajęcia z panią Ingą Lewandowską, która niestety musiała się borykać z moim chorym gardłem po 15 godzinach grania wesel. Gdzie w sobotę i w niedzielę graliśmy i tam dawałem z siebie wszystko, naprawdę. I w poniedziałek o 9 rano miałem zajęcia i śpiewałem standardy jazzowe. Raczej starałem się je śpiewać. To jest to, co lubisz, te skrajności. To już się czuję, że czasami tak sobie to konstruujesz, tak jak przy tej płycie. Tutaj Łemkowska chata, zamknięci, za chwilę Nowy Jork, metropolia. Ale z takich skrajności powstają często fantastyczne rzeczy. A co to był za pomysł z tym zgłoszeniem się do Must Be The Music? Wydawałoby się, że wrażliwy artysta, chłopak o takim twoim poczuciu pewnego wycofania, no nie podejmie takiego wyzwania. To był spontaniczny pomysł. To był, zastanawiam się do dziś. Co spowodowało? Jaki demon cię tam pchnął? Nie wiem, czy demon. Nie wiem. Wierzyłem w to, że mam coś do powiedzenia. Że chcę coś przekazać. Że to, co gdzieś siedzi we mnie, chciałbym dać komuś. Chciałbym też spróbować sprawdzić siebie, czy potrafię. Czy potrafię wyjść z moją myślą i czy tak potrafię bronić moich przekonań, czy moich emocji, tego wszystkiego, czego się nauczyłem i to, kim jestem. Tę moją historię, ten mój język. to, że jestem Łemkiem, to, że tak widzę świat, a nie inaczej, chciałem przekazać to innym. I to wydaje mi się, że skłoniło mnie do tego. I pomyślałeś, że taki talent show jest dobrym miejscem na to? Nie bałeś się trochę konfrontacji z takim plastikowym światem? Nie myślałem o tym jako o talent show. Myślałem o tym jak o muzyce, która gdzieś we mnie buzuje i chce się wydostać na zewnątrz. I faktycznie to była spontaniczna decyzja. Rano, po weselu, razem z kuzynem, po prostu tam poszliśmy. Tam pisałem po raz pierwszy Lem On, już mając w głowie to, co chcę dać. I jakimś cudem trafiliśmy do komisji i pierwsze, co powiedziałem: dzień dobry, jesteś Łemkami. I zagraliśmy utwór po łemkowsku. Później tak się wydarzyło, że zadzwonili do nas, w sensie do mnie i do Adama, mojego kuzyna, że dostaliśmy się dalej. I to był problem, bo nie było zespołu. Więc rozdzwoniłem ludzi, w tym wtedy pełniarza, z którym studiowałem na roku. I tak naprawdę bliskich mi muzyków, z którymi grałem albo znałem. I tak powstał Lemon na łamach właśnie tego programu. Tam zagraliśmy utwór. Czyli byłeś zaskoczony tą decyzją komisji, ale zareagowałeś bardzo pozytywnie. Pomyślałeś sobie, to jest dla mnie szansa. Będę miał pole do popisu. Tak, trochę tak. Aha. Napisałem utwór po łemkowsku na 6/8, Litaj ptaszko. Miał kiedyś okazję ujrzeć światło dzienne na łamach Trójki. To był raz jedyny, kiedy Trójka zagrała Lemon. I ten utwór coś zmienił. Zmienił pewne postrzeganie chyba, czy nas, czy programu i tak dalej, i tak dalej. To było dość zabawne, to cała historia. Aż w końcu udało nam się. Tak się wydarzyło, że ten program wygraliśmy. I to ładnie powiedziałeś, tak się wydarzyło. No, odnieśliście naprawdę sukces, wygrywając taki program. Wydawałoby się, że o to chodziło. Wydawałoby się. Chyba. A co, nie o to ci szło, żeby wygrać? Nie spodziewałem się tego, na pewno. I nie mieliśmy utworów, nie mieliśmy niczego w sumie. Nagraliśmy pierwszą płytę, wiele wydarzyło się później. Zmienił się skład. Po pierwszej płycie spotkałem na swojej drodze wspaniałego bębniarza, którego spotkałem wcześniej, właśnie w tym samym programie, w finale, z Chłopcy Kontrabasia. Tomasz Charywaldowski, bębniarz, i Piotr Rubens Rubik, który gra na gitarze, Piotr Walicki piano, Piotr Kołacz bas. I wspaniale, że tak się wydarzyło. Teraz jest to ogromna i wspaniała rodzina, która rozumie to, co robi, i ufa mi też. Ufa mi w to, jak widzę muzykę i to, co chcę pokazać, przekazać. Jesteśmy naprawdę fajnym zespołem. Stworzyliśmy drugą, trzecią, czwartą płytę, która jest właśnie tutaj. I nadal jesteście przyjaciółmi. Na pewno. To jest ważne. I rozwijamy się cały czas. A powiedz mi jeszcze, bo później po tym wygraniu Must Be The Music, w zasadzie twoja kariera potoczyła się znakomicie. Był sukces w Opolu w 2014 roku, tytuł superartysty. Nie poturbował trochę cię ten show biznes? Zdecydowanie było tak i jest tak, że wszystko, o czym czytałem, czy widziałem na dużym i małym ekranie, jest wszystko to prawdą o tym, co się dzieje. Na pewno nauczył mnie, ja się zmieniłem. Byłem bardziej naiwnym człowiekiem na samym początku. Wierzyłem. Wierzyłem bardziej w bezinteresowność. I w serce dalej wierzę człowieka i... No właśnie to mam na myśli, pytając o to, czy nie zostałeś poturbowany, czy nadal masz w sobie te wartości, o których tak pięknie mówiłeś. Zostałem poturbowany, ale to mnie nauczyło i na pewno piszę inaczej dzięki temu i na pewno był to dla mnie rozwój i jest wciąż. Wszystkie upadki, wszystkie zawody stworzyły mnie uważniejszym człowiekiem na pewno. Tak, ale tak wygląda. Chciałbym się rozwijać jako człowiek bardzo, ale zostałem poturbowany. Poturbowany to jest bardzo dobre słowo, bo to gdzieś jest odczuwalne. Tak. Wciąż. Ale jesteś w drodze. Wyszedłeś, myślę, z tego jakoś cały. Zrobiłeś teraz bardzo intymną płytę. taką, gdzie trudno byłoby cię posądzić o jakikolwiek układ w jakimś kierunku, prawda? Ona jest bardzo prawdziwa, bardzo twoja, jest. Wasza jako zespołu. Tak. Nie myśleliśmy o jakimś tam naginaniu się. Pozwoliliśmy sobie na tej płycie, na tym albumie posiadać bardziej otwarte formy instrumentalne. Tak. Pozwoliliśmy sobie na brud. Mam na myśli szum, to wszystko, gdzie nagrywaliśmy tę płytę na setkę również. I wszystko zostało zarejestrowane na sztuder, na taśmy, to wszystko żyje. Pożegnamy się zaraz jeszcze jednym utworem z tej płyty, ale powiedz, Igor, na jakim ty jesteś etapie tej podróży życiowej w tej chwili? Jakbyś miał tak spojrzeć, masz 27 lat, znalazłeś w życiu miłość. 26 w sumie jeszcze. Jeszcze 26. Masz kochaną kobietę, tak. Masz fajny zespół, można by powiedzieć, jesteś spełniony, ale jest pewnie w tobie bardzo dużo jeszcze takiego niepokoju, nie takich różnych rzeczy, które szarpią, które bolą. Nie jestem spełniony. Nie. Jestem bardzo łapczywy. I nie wiem, czy to dobrze, czy nie, ale jestem łapczywy na rozwój. Jestem bardzo ciekaw, co jeszcze przede mną, co jeszcze przed nami. I to, co wydarzyło się na tym albumie, to, że pozwoliliśmy sobie troszeczkę otworzyć się na siebie samych i zainspirować się samymi z nami też i tym światem, to wszystko wzbudziło nas jeszcze większą chęć do tego, co będzie, zainteresowanie i ciekawość, na co nas jeszcze stać, na co stać ten świat, na co stać ludzi, co nas jeszcze zainspiruje, o czym będziemy pisać, czy to trafi do ludzi, czy nie. To jest wspaniałe, bo robimy to, wiadomo, dla samej muzyki, dla samej idei też, misji, ale przede wszystkim dla słuchaczy, ale jeszcze przed tym wszystkim dzięki nim, dzięki wam, dzięki słuchaczowi, dzięki ludziom, bo ja często zamykam oczy na koncercie, na scenie. To jest, wiadomo, pewna forma wejścia w to głębiej, w tę muzykę, w to, jak gramy, bo my siebie słuchamy też nawzajem, ale jest to też forma pewna obrony, dlatego że ja naprawdę mocno czuję ludzi. Kiedy widzę taką parę 60-latków na koncercie naszym, trzymającym się za dłonie i kiedy otwieram oczy i widzę ich, to wiesz albo nie, do mnie to tak mocno trafia. To jest piękne. To nie są puste rzeczy, to nie są puste nuty, słowa, puste brzmienie i kolor. Robi się to dla prawdziwych serc, dla prawdziwych głów. Ludzie, którzy przychodzą na koncerty, przychodzą dla samych siebie, dla nas, żeby coś znaleźć, żeby coś wyrzucić. I cieszę się, że jesteśmy takim katalizatorem, czy jakimś takim formą do stworzenia siebie samego, albo znalezienia czegoś. To jest piękne. I to jest ogromne błogosławieństwo robić muzykę, robić to, co robimy, ale też bardzo duża odpowiedzialność. Dlatego staram się cały czas rozwijać, naprawdę. Igor, bardzo ci dziękuję za to spotkanie. Myślę, że wiele jeszcze przed tobą, ale sporo już za. I wobec tego wybierz utwór, którym się pożegnamy. To będzie Tu. Bardzo ważny dla mnie utwór i tekst, traktujący o niemożności komunikacji, jak chyba cała płyta. Bardzo klaustrofobicznie, zamknięty w mieszkaniu, chociaż można interpretować to otwarcie. Igor Herbut, lider zespołu Lemon, był dziś gościem Godziny Prawdy. Żegnamy się piosenką Tu. Od wiatru jak łamane kości, czy ten dom pęka od miłości według ciebie? Po wertepach ucha Twe dłonie kroczą, przelewasz się przez palce jak to wino. Płomień świecy, ogarek świecy, raz za razem oświetla to, czego widzieć nie chcemy, czego widzieć nie chcemy, widzieć nie chcemy. Tu mieszkanie, tu ściana, tu mieszkamy. Tu mieszkanie, tu ściana, tu mieszkamy. Tu mieszkanie, tu ściana, tu mieszkamy, ale jakby spojrzeć z boku. Tu mieszkanie, tu ściana, tu mieszkamy, wszystko jakby marny plastik. Schylamy się do kielichów, by wyłowić resztki miłości. Emocjonalny kompost. A płomień świecy, ogarek świecy, raz za razem oświetla to, czego widzieć nie chcemy, czego widzieć nie chcemy, czego widzieć nie chcemy. Tu mieszkanie, tu ściana, tu mieszkamy. Tu mieszkanie, tu ściana, tu mieszkamy. Tu mieszkanie, tu ściana, tu mieszkamy. Ale jakby spojrzeć z boku. Tu mieszkanie, tu ściana, tu mieszkamy, wszystko jakby marne plastik. Thank you.